ciągu dnia na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce pojawią się burze. W czasie burz możliwy jest silny wiatr, w porywach nawet do 90 km na godzinę. W całym kraju pochmurno i deszczowo, mogą się też pojawiać ulewy. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. I'm not afraid of the dark. Private Psychedelic Reel, czyli utwór wieńczący jakże ważną dla historii muzyki elektronicznej płytę. Płytę stworzoną przez Eda Simonsa i Toma Rowlandsa, czyli The Chemical Brothers. Rozpoczynam tym nagraniem, ponieważ przede mną w pikselu żółty kwadrat z czarną, przypominającą koło, czarną plamą z delikatną, czerwoną obwódką. Fani chemicznych pewnie się już domyślają, że patrzę na wirtualną okładkę ich najnowszego utworu The Darkness That You Fear, opublikowanego 23 kwietnia. Daję zatem znać, że podczas niespełna dwóch najbliższych godzin premierowo odtworzymy ten utwór, zatem zwołuję teraz fanów brytyjskiej chemii przemysłowej, aby zajęli wygodne miejsce i przygotowali się na emisję tego utworu. który zdaje się jest początkiem czegoś bardzo interesującego. Kolejną nowością w trakcie naszego dzisiejszego spotkania będą trzy utwory duetu Bicep, które nie pojawiły się na jakże wciąż świeżej płycie Isles, ale w wersji powietrzno-cyfrowej ujrzały całkiem niedawno światło dzienne i są dopełnieniem albumu, który zdobył wiele doskonałych recenzji i kilka prestiżowych wyróżnień. To jeśli chodzi o nowości, bo oczywiście szlachetne starocie też znajdą dziś miejsce, które pojawią się trochę na zasadzie skojarzeń i dopełnień innych nagrań. A naszą podróż proponuję rozpocząć od fragmentu płyty wciąż mało znanego producenta, któremu szyki, zresztą tak jak wielu innym, pokrzyżowała pandemia. Ten pan nazywa się Mauritius Vervoerd i w 2018 roku zadebiutował pełnometrażową płytą noszącą tytuł When You Find a Stranger in the Alps. Oto jedno nagranie tego wydawnictwa. break, deep house i elementy techno w jednym? Pewnie dlatego ta przedziwna i karkołomna hybryda zwróciła moją uwagę. Państwo przyznają, że wyszło to bardzo zręcznie. Inna Space to tytuł wybrzmiałego utworu. Jego autorem jest holenderski producent działający pod szyldem Nachtbreaker. Hybrydy, przecięcia i wielowarstwowość w muzyce to, jak przyznam, coś, co zawsze mnie fascynowało i urzekało. Zatem nie będą chyba Państwo zdziwieni, jeśli będziemy brnąć w tę stronę, zwłaszcza, że w związku z nową, starą porą naszych spotkań powstała swoista luka, bo przypomnę, że spotykaliśmy się w środowo-czwartkową noc i po zeszłotygodniowej zmianie opublikowałem na Facebooku Potrójnego Pasma Przenoszenia w Trójce stare wydanie audycji, w której mowa była o Blade Runnerze Vangelisa. I to jest zupełnie niewiarygodne, że płyta, o której powiedziano już chyba wszystko, płyta prezentowana niejednokrotnie od początku do końca i od końca do początku, wciąż wywołuje tak wiele ciepłych i dobrych skojarzeń i wciąż tak bardzo Państwu jej mało. To jest zupełnie niewiarygodne, co zresztą udziela się też muzykom i producentom, zatem pewnie nie zdziwi w tej chwili reinterpretacja motywu przewodniego Blade Runnera wykonana przez Maceo Plexa. Przed nami Blade Runner Maceo Plex Renaissance Remix. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. jest fajny. Blade Runner, słynny utwór Vangelisa, wydany zresztą na płycie kilka ładnych lat po premierze filmu, potem wznowiony z wieloma dodatkami, aż wreszcie w roku 2018, pewnie na fali popularności kolejnej części z dopiskiem 2049. Utwór podkręcony przez jednego z moich ulubieńców, Maceo Plexa. Wiem, że są wśród nas fani twórczości Erika Estornella, bo tak naprawdę nazywa się Maceo Plex. Zatem proponuję inny winyl tego DJ-a, na którym pojawiła się Florence Byrd. W każdym razie tempa absolutnie nie zwalniamy. Maceo Plex and Mars, Going Back, feat. Florence Byrd w wersji dub. To jeśli chodzi o nieco starsze nagrania tego producenta, tego DJ-a, bowiem chciałbym teraz przejść do no, nie tyle nowości, co utworu, który jest jednym z najmłodszych w jego dyskografii. A jest to utwór, który również powstał na przecięciu współpracy. To już nie będzie pani, a równie uznany gentleman, człowiek, który niósł techno i wiele acidowych klimatów w latach 90. No i ma wielki background i, no i wielkie nazwisko. Ten gentleman to Josh Wink. I skoro wspominałem o Blade Runnerze 2049, skoro mowa jest o filmie, w którym dominuje pomarańczowy kolor, no to wybierzmy się oczywiście na Marsa. Destination Mars feat. Josh Wink wspólnie z Maceo Plexem. Plex, Destination Mars, feat. Josh Wink. Tak przedstawia się nagranie obu panów, wydane w roku 2019. I teraz proponuję, żeby w miarę współczesne nagrania połączyć z latami 90., kiedy to Josh Wink odnosił swoje największe sukcesy. Przed nami fragment jego doskonałej płyty Hear Her i utwór Young Again. Young Again i Jazz Wing w audycji Potrójne pasmo przenoszenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Apricots. Tytuł utworu, jak i on sam, wskazuje, że otaczają nas dźwięki z najmłodszej, wydanej w styczniu, drugiej płyty duetu Bicep. Po premierze albumu panowie Andrew Ferguson i Matthew McBrier, czyli artyści tworzący duet, spotkali się w sieci i zdradzili, że to wszystko, co pojawiło się na płycie, jest dopiero wstępem do tego, z czym, mam nadzieję, jak najszybciej będziemy mieli do czynienia podczas scenicznych występów. Z wypowiedzi wynikało, że te live-akty